lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci dugg nax tubarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té ndik rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallah di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abd yalla yalla yok leeram suñu mawdu ñu koy gëreum diko sant ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak ni walaythu yasri sirruhu lil furhadi gayne secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolu dal nako ci bayam don na bayam ci xam xam don nako itam tabarakallah ci jikko don nako itam ci beug dine ak diko topoto kon tabarakallah ci mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah kado bi nga xamne yonne nga ñuko ñu ngi la ci sant di la ci gërem qul rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بك جولدي بك دغلو كدي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابه دلو سينن سي كاتون يالا اك مباخم سين ايميسيون كلمه الحق سين خريج احمد تجاني داو دي لنكو ديفال عندك سين خريج فاليري وكنت يا حبيبي ايامي تبارك الله يفسيني كنت نيغين تي استوارو سيدنا ابراهيم عليه السلام mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu beut gi ko yalla ñeek sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bind bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni lama shabba isma'il wa ataqa as-sa'i wal 'amal ra'a abuhu ibrahim fi al-manam anna allaha ya'muruhu bi dhabhihi وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين زائرا ومستأنسا نيوني إبراهيم بيغا خاميني دومم جي ماغنا دي إسماعيل مودي تاوم بامو ديمي باغا خامنتيني يالا دوغالنا mu am katanu dox ak liggey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñuy wax ismaeil mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digël wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogi turess la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard law habat ar-rih ala ba'dihim lam tanat ayni anil ghamd way kat banena suñu dom yi suñu dogi turess len yu dox ci kaw suuf amna nu ci fel ci ñom ba su ngelaw uppe jëm ci ñom sax neena sama bëdd du xawa xef ndax wattu gi ma koy wattu bañ dara laal ko buguma sax ngelaw laal ko nit ki dana yegg fofu ci bëgg domam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magge mu sokko may njabot ba pare nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolu tiss na ci mom waye suñu mam ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtaan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla mu ne ko ya bunay inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madha tara mu ne ko yeew sama dom man kat gisna ci gint ñu ne ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisee mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu ne bop bu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaïl barké lolo tax mu saxal ca bopam ba ñaari nopp yu degg ndigal ba tax ñu ne ajabahu ismaïl fi birrin wa sabr wa sabrin wa iman mu ne ko ya abat ifal ma tu'mar satajiduni insha allah min as-sabirin mu tontu ko ne ko yow sama bay li la yalla digal def ko insha allah fasinina muñ ci li la yalla digal ci man motax ñu ne kanat hadhihi al-mihna al-alima ibtilaan min allah li-nabiyhi wa khalilihi ibrahim wa fiha ibratun baligha li'annaha darsun yu'allimu an-nasa mada imani al-anbiya wa ta'atihim li rabbihim wa hiya at-ta'a allati taj'alu al-aba يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه يوني نتبو ري بي تمتتلو لا خامنا يالا نتو نكو يوننتم دي خريتم ابراهيم نانا كيمتان بو ري نغيتي بو نيت ني ورا وارو ليسون بو ماغي نغيتي بور وانيني يوننتي fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahim di ismaïl nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji ba mu nang mo dem ci nday jene ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñu ko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërëm rek la bëgg jëkërëm rek la déggal mu ne ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug nga gis ni ci walu aada ku ne xam na ni jigeen na gëna naf ci dom mo gëna bëgg domam fuf motax ba waji ñëwé ne yonent bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonent bi ne ko sanday mu ne ko top kan mu ne ko sanday mu laj ko ñett yoon yonent bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané ni nday mo gëna bëgg dom waye hajar gëm gu wir gu nek ci mom ak xam lan modi akku sey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamné sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbokki fiñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour rey ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar leen ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolu sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajoon suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajare defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettre bu reuy bi di alquranul karim sharia bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia alislamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya alislamiyya kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len alquran ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu djub lañuy am mak ñoo xamanteni dañu yenu rew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jangé leçon bu reuy ndax ki tabé ci jël domam maye deretam maye roham ko fokk na ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangé école pour bo maggé tabaxal ma kër dedet nit ëpp na fof waaw dama dama ëpp na fof jëlal sa dom nga yobbu ko ci daara ñu jangal ko mu xam yalla ndax yalla daf ne won yonenti bi ay bi ndik wacc ci alquran modi batu jangal iqra waye jangal bobu lu ca top bismi rabbik lu nit wara ñeuk jang modi tawhid bu mu ko meuna may ngëm gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour mën ko xam mën ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digënte ibrahim ak domam ji di ismaïl ak soxnam di hajara yalla dogal ismaïl ne bay soma de ray nga tak samay beut nak ray dafa tiss te itam dom dafa jégué xolu bay ba amana suñu jakarlo malay xol dooma mana ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tag sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mana dajé motax muniko itam ya abati ushdud ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngëto dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man né ko itam sama dé ray na nga nam paaka bi ba mu ñaw nga nam paaka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paaka bi ndax dé dafa metti bu ko défé ma gaaw sedd mu né ko bay so ma raye ba noppi so delo keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam lama ñaanal mu ne ko itam mbubu mi ma sol num ko summi gannaaw bo mo soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mo makoy xolé mu ne ko souvenir bo xamne mën na mako fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi mune ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjuf yawde li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bekk na ci domam lu jitum koy ray te wayjur bu xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wayjur bu xolam tang ci domam domam ji am sangum yalla merum yalla wal iyadu billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wayjur nax yalla neena bala ma mere ben ko ne damay xol nax ñaari wayjuram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreeme ma gëreem ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye ismaeil mi de am na ngeureumal yalla ndax am na ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bam ne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu trist bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namme paka bi ak namu ñewé mu tek ko ci put ga dadi dawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul ismaeil nako baye deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dokk manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xewal ñu bakkar ñi ré contane waye bu len yalla tégué natou lu mu tuti tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki di ismaeil mom japp na ne natou yalla bi du natou xewal parce que da fay yok ay gratam motaxon way kat bu mak ba nitu yalla ba soufiyanke ba serigne bu mak ba sidi hajji malik si radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala balaika ya rahman ya allah ne yalla mangi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom goor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul neke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lo rek la don nat ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautionné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natou la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba boko xolé da ngay fokk né mën na dag waye yalla rocc na secret ba bamu gëna noy wutéen motax ibrahima bomb bomb tuarkal xamna ko jël wutéen diko bomb ci batu nit pour rendiko da nga fa yag motax ibrahima bu continuer won itam da na fa yag ndax yalla mo rocc secret yi dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digal pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidina jibril né ko demal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla malé ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla def ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat nima wacce gratu iblis motax ñu ne distance ba lamuy guddu yépp ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toqi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko bégal sa borom moma yonni neena gërem na la ndax lim la santone def nga ko gërem na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam gërem na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé neena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolu mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci la nu warona ray ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu li ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni kuko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kat liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante way rafetal ni mu melni fofu wax ne ne ñenti cyant jib nañu fa cyant bu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencé ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dunda yatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nam wax né ni ibrahim di ko sanni ay xeer bu fu ko bëtt kon nga gis né kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytani kon yalla xébul iblis donte waxna sax né inna kayda shaytan kana da'ifa yalla né na pexem shaytani pexem mu doye di la wayé nak shaytani bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytani ni mom suko défé nak fofu la yaq ga di gëna réy motax ibrahim sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def li ko yalla digal mune alhamdullilah ismaïl itam sant yalla bu baax ndax li mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax né ni jibril itam ci bopam néna alhamdullilah sant na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkone ibrahima ray ismaïl kon da nañu ko wacce niñu wacce iblis xarma itam sant na yalla ne alhamdulillah mangi sant yalla man miñu joté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cant yoy yépp yalla ko mom motax boné alhamdulillah mu ndar kep mbolem xaji cant yoy di ñent yépp lillahi dafa delu ci yalla suñu mam ibrahim alayhi salam santuna yalla dom je ismaeil santuna yalla sayyiduna jibril santuna yalla xarma itam santuna yalla waye cant yoy jip yep ci yalla la delu mu melni mbir mu reuy amna fofu mu di natou bu reuy bu duggu keur sayyiduna ibrahim ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ motax yalla ne inna hadha lahu al bala'u al mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim natt yoyu nak duñu fi jop ba mukk yalla ñi mu am ñepp daf leen di nattu kon nak so joge jëm ci yalla xamal ni soobu nga man ni go nattu soobu nga yoonu nattu na nga fexé ba la xasa yu muñ ndax moy tax nga mëna teggu ci yoon wa do ko wacc mu melni teggu nak ci siratal mustaqim la kullu yom motax nit daf ko war di ñaan sa suné lolo tax su di julli so bakke yalla ba mu bik lam koy ñaan mo di ne ihdinas siratal mustaqim yow yalla yalla nga ñu tegg ci yoon wu jup wi kon suñu mam ibrahim su ko yalla joxoñe wax yonent bi ne ko royal ibrahim dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi ndax jifi dañu wax né rayuñu ismaïl mi ishaq lañu ray ciow lu reuy amna ci wante ñu mëna wax dal modini ñom jifi suñu dello ci tawret dañu gis ni ismaïla mom la no rey ndax lolu moy li wër ñu bind ko ci seen tawret waxu ñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifier waaw tawret yi ñu falsifier waxu ñu ko waye tawret bu wir bu ñu ci dello da nañu gis ne kañu ray modi ismaïl motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci deme ni ibnu kathir so deme ci tarikhu ibnu kathir neena innama hamalahum ala hada hasadul arab fa inna ismaïl abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullah صلى الله عليه وسلم وإسحاق والد يعقوب وهو إسرائيل الذي ينتسبون إليه يوني لينغا خامتيني مو تخ جيفي واخ لولو ني رايونو إسماعيل رندي ونيو إسماعيل إسحاق لنوري du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi ndax ismaïl ci mom la arab yi joggé te itam limu def dafa reuy munji mu takko salitul ben yon gëm yalla gu wir gi nek ci mom lolou kep koy borom pass pass ñewé nga ko ñu ne nak daraja joju yellul ci isma'il ci ishaq la yello lolo tax ñu nangu ciir bobu diko jox kuko yeyowul kuko momul te ñom ñaar ñep di ay yonent yu bax ndax ishaq yonent la isma'il yonent la waye nak yalla ku ne ak ngeneel bam la jaklel ngeneelu ray gi ci isma'il la isma'il nak moy mamu arabiy motax arabiy di titero lolou je fi mënu ñu ko supporter ñom itam ñu yëkëti seen lamine bindu wax def seen discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi isma'il kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yon la ngi wër modi isma'il la ñu ni ñetti fenn ci waxin mune suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihul mahdhurat